Tavsiye görselimiz bu. Dinleyin. PK. जी जरा अपना गार्ड को टेलीफोन घुमाओ, वो हमारा धर्म जाने चाहते ना। पहले उका पूछा कि उका ये बच्चे लोग का धर्म है। अरे ये क्या, किस तरह का मजाक हो रहा है यहाँ पर ये? अरे घुमाओ फुलवा, पूछा उका। देखो उसके लिए भगवान से पूछने की जरूरत नहीं है हमें, इतना तो हम खुद ही बता सकते हैं। ये हिंदू है, ये ईसाई है, ये सिख है, ये जैन है, और ये तुम्हारी बिरादरी की है। जरा आप लोग अपना अपना नाम बताओ तपस्वी जी को। हेलो जी, साडा नाम सुखविंदर सिंह बेदी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्बास अली याकूब है। जय जैनेन्द्र, मैं महावीर जैन। हाय, आई एम क्रिस्टोफर डिसूजा। नमस्कार, मैं जगत जननी सानी। कंफ्यूज आ गए हम, ई सब का ड्रेस अदला बदली कर दिया, समझ रहे ना आप? धर्म का कनेक्शन फैशन से है, हम समझाता हूँ। ये आओ, ये देखा, दाढ़ी मोछ और पगड़ी तो सीख, निकल गई पगड़ी तो हिंदू, और निकल गई मोच तो मुसलमान। ई फरक वो रांग नंबर वाला डुप्लीकेट गार्ड बनाया, असली गार्ड फरक बनाता तो थप्पा लगा के भेजता। है कौनो थप्पा आपके बाड़ी पे? एवेट आमिर हान'ın हिंदुस्तानलı Müslüman yönetmen ve aktör Amir Han'ın yaptığı harika bir film PK. Mutlaka izleyin. Tavsiye ederim.